الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعدك مشكور الله سبحانه وتعالى تكي رحمة محمد محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. يقول لك وانزل أوصيني pia kuhusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, tunaendelea kitabu chetu cha Subulu Salami fi ma la yanbaghi lilmuslimi jahlu min alaqidati wassirati waladabi walahkam, njia za amani katika mambo ambayo muislamu hafai kujinga nayo, katika mambo ya aqida ya itikadi, mambo ya sira ya tarikh, na mambo ya adab na hukumu mbalimbali za dini yetu. Leo tupo tunaendelea na mlango wetu au kipengele cha pili, kipengele cha azkari, na tumemaliza azkari. Naam, na tumemaliza azkari za asubuhi na jioni. Sasa tunaenda kwenye azkari za usiku kabla ya kulala. Anasema Sheikh, Allah muhifadhi, wa hafidh kulla laylatin, na jitahidi kuhifadhi na kuzipitia dua hizi kila usiku. Ala qira'ati suratil mulk, juu ya kusoma suratil mulk, yani ujitahidi kuwa unajidumu nayo hii suratul mulk, unaisoma kila usiku. Wa akhir ayatayn min suratil baqara, na aya mbili za mwisho za surati al-Baqara. Surati al-Mulki ni juzuu ya pili, ile tulozoea kuita juzuu ya pili. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sura hii ndio surati al-Mulk. Yote kuisoma. Na akhiru ayatayn, aya za mwisho mbili za surati al-Baqara. Kaendelea, wa idha aratta an-nawm, na ukitaka kulala, fatawadda wudhu'aka lis-salati. Tia udhu kana kwamba unataka kwenda kuswali. Wattaji', na egemea, ama wakati wa kulala egemea, ala shiqqika al-ayman, upande wako wa kulia. Wadha' yadaka al-yumna tahta khaddika, naeka mkono wako wa kulia chini ya shavu lako. Kwa ukitaka kulala namna gani ya kulala? Wa idha aratta an-nawma, na ukitaka kulala, fatawadda' wudhu'aka lis-salati, tia udhu kama vile unaenda kuswali. Wattaji ala shiqqika al-ayman, na lala kwa upande wako wa kulia. Wadha yadaka al-yumna tahta khaddika, naeka mkono wako wa kulia chini ya shavu lako, yani shavu lako ile ile la kulia. Waqra azkara an-nawm, nasoma azkari za usingizi. Wanzur aidha, pia angalia, adabu an-nawm, adabu za usingizi, ukurasa wa 254 mpaka 255. Wa minha, na katika hizo adabu au katika hizo adhkari ayatul, yani adabu za usingizi namna gani ulale, zipo huko mbele nitakuja kuzikuta. Na kama unaweza kujua kusoma Kiarabu, fanya popo kuangalia ukurasa 255 na 254. Wa minha, na katika hizo adhkari za usingizi au adhkari za kulala, ayatul kursi, kusoma aya ya kursi, ayatul kursi, kusoma ayatul kursi maratan wahida, mara moja. Wa surati al-ikhlas, na surati al-ikhlas wal mu'awwidhatayn thalatha, na mu'awwidhatayn yani qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas, tulisema hizi ndizo zinaitwa mu'awwidhatayn. Na surati al-ikhlas tulisema ni ile qul huwallahu ahad, hizi unazisoma thalathan, mara tatu. Katika hizo adhkari, wa minha, miongoni mwazo, ayatul kursi, ni ayatul kursi, aya 255 surati al-Baqara, maratan wahida, unasoma mara moja. Wa surati al-ikhlas wal mu'awwidhatayn naqul huwallahu naqul a'udhu bil falaq naqul a'udhu bin nas thalatha, hizo unasoma mara tatu. Ma'a an-nafth fil kaffayn, pamoja na kupuliza katika viganja vyako viwili, yani ukisoma mara ya kwanza qul huwallahu, mara ya kwanza qul a'udhu bil falaq, mara ya kwanza qul a'udhu bin nas, unapulizia katika viganja vyako viwili. Ukishapuliza, wa mashul jasadi kulli marra, na unajifuta mwili wako wote kila mara moja utakayosoma. Kwa ni mara tatu. Kwa mara ya kwanza soma qul huwallahu, qul a'udhu bil falaq, qul a'udhu bin nas, unapuliza kwenye mikono yako, unajipaka mwili mzima. Mara ya pili unasoma qul huwallahu, qul a'udhu bil falaq, qul a'udhu bin nas, unapuliza mikono yako, unajipaka mwili mzima. Hivyo hivyo mpaka unamaliza mara ya tatu. Kisha adhkari ya pili akasema, Allahumma, unasema ewe Allah, qini, niepushe mimi adhabaka, kutokana na adhabu yako. Allahumma, ewe Allah, qini, niepushe mimi adhabaka, kutokana na adhabu zako. Yawma tab'athu ibadaka, siku utakayofufua waja wako. Kwa yauma tabaatha ibadaka, siku utakayofufua waja wako. Utairejea dua, Allahumma qini adhabak yauma tabaatha ibadaka. Naam, dua ya tatu unasema subhanallah, sema neno Allah umetakasika, yani subhanallah umetakasika Allah na utakasifu wote ni wako. Ndio ilo maana neno subhanallah 33 mara 33. Walhamdulillah, na kila sifa njema ni za Allah 33 mara 33. Wallahu akbar, na Allah ni mkubwa zaidi 34 mara 34. Baada ya Allahumma qini adhabaka yawma tab'atha ibadak, unasema dua nyingine ambayo ni subhanallah mara 33, dhikri hiyo subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, kwa 66, wallahu akbar mara 34, inakuwa jumla mara 100. Kwa ukishamaliza kuzisoma hizo, unasoma dua ifuatayo: Allahumma, ewe Allah, innaka khalaqta nafsi, hakika ya wewe umeiumba hii nafsi yangu. Wa anta tawaffaha, na wewe ndiye mwenye kuifisha, kuijalia yenye kufa. Laka mamatuha wa mahyaha, ni milki yako uhai wangu wa hii nafsi na ufaji wake. Yani wewe unamiliki kufa kwa hii nafsi na unamiliki kuigia uhai, yani ni milki yako uhai wa nafsi hii na kifo chake. In ahyaitaha, utakapoipa uhai hii nafsi, fahfidha, ihifadhi kutokana na mabalaa, ihifadhi kutokana na kila jambo la shari, ihifadhi idumu katika mambo ya kheri. Wa in amattaha, na kama utaifisha nafsi hii, faghfir laha, isamehe mapungufu yake, isamehe madhambi yake, isamehe makosa yake. Allahumma as'aluka al-afiya, ewe Allah, mena kuomba usamehevu, ewe Allah, na kuomba usamehevu. Allahumma, ewe Allah, innaka khalaqtani, hakika yako wewe umeniumba mimi. Wa innaka khalaqta nafsi, hakika yako wewe umeumba nafsi yangu mimi. Wa anta tawaffaha, na wewe ndiye mwenye kuifisha nafsi hiyo. Laka mamatuha, ni milki yako wewe umauti wa hii nafsi. Wa mahyaha, na milki yako wewe uhai wa hii nafsi. In ahyaitaha, kama utaijalia hii nafsi kuwa hai, fahfidha, ihifadhi. Wa in amattaha, na kama utaifisha hii nafsi utaijalia ni yenye kufa, faghfir laha, isamehe dhambi zake. Allahumma, ewe Allah, as'aluka al-afiya, na kuomba usamehevu. Terejea dua peke yake: Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfidha, wa in amattaha faghfir laha, Allahumma as'aluka al-afiya. Tuendelea, Sheikh akasema: waj'al akhira ma takhtamu bihi, najalia mwisho kabisa utakayomalizia nayo qira'ati surati al-kafirun, kusoma sura al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, mpaka mwisho wa sura. Waj'al akhir ma takhtamu bihi, jalia jambo la mwisho utakalomaliza nalo qira'atu surati al-kafirun, kusoma surata al-kafirun. Kisha akasema: wa qawluk, na useme maneno haya: Allahumma, ewe Allah, aslamtu nafsi ilaika, naisalimisha nafsi yangu kwako. Wafawwadtu amri ilaika, na naegemeza mambo yangu yote kwako, yani sina jambo ninalofanya isipokuwa naegemeza kwako. Kaendelea akasema: wajjahtu wajhi ilaika, na naelekeza uso wangu kwako wewe. Waalja'tu dhahri ilaika, na naegemeza mgongo wangu kwako wewe, yani mambo yangu yote nayategemeza kwako. Raghbatan, nikitaraji pepo. Warahbatan, na nikihofia adhabu zako. Ilaika, hizi zote katika ibada ya raghba ya woga, ya raghba ya pupa, kupupia pepo yako. Warahba, na woga. Ilaika, ni kwa ajili yako wewe naelekea kwako, ya Allah. La maljaa, hakuna wakumwelekea. Wala manjaa, wala hakuna kunusurika. Minka, kutokana na wewe. Illa ilaika, isipokuwa nikikuelekea wewe ndipo nitakaponusurika. Kwa hamna mtu atakaye nusurika, wala hamna mtu atakaye okoka isipokuwa kupitia kwa Allah. Amantu bikitabika alladhi anzalta, nimekiamini kitabu chako ambacho umekiteremsha. Wa binabiyika alladhi arsalta, na mtume wako ambaye umemtuma. Allahumma, na mwishoni umalizie sura al-kafirun na dua hii: Allahumma, ewe Allah, aslamtu nafsi ilaika, naisalimisha nafsi yangu kwako wewe. Wafawadtu amri ilaika, na ninaegemeza mambo yangu yote kwako wewe. Wawajjahtu wajhi ilaika, na ninaelekeza uso wangu kwako wewe Allah. Waalja'tu dhahri ilaika, na ninaelekeza mgongo wangu, unaegemeza mgongo wangu kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mambo yako yote unaelekeza kwa Allah, na mgongo wako pia unaelekeza kwa Allah. Raghbatan, nikitaraji malipo mema, yani ya pepo kutoka kwako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Warahbatan, na nikihofia adhabu zako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaika, hizi ibada zote za kutaraji pepo na kuhofia moto, zote hizi ni katika ibada jamaa. Ya jamaa, hizi zote ni katika ibada. Ilaika, nazifanya kwa ajili yako, nafanya kwa ajili yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. La malja'a, hakuna kuokoka. La malja'a, hakuna wa kumwelekea. Wala manja'a, wala hakuna wa kuninusuru, wala wa kuniokoa. Minka, kutokana na wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ilaika, isipokuwa ni kuelekea wewe. Amantu bikitabika alladhi anzalta, nimeamini kwa kile kitabu chako ambacho mkiteremsha. Wa binabiyika alladhi arsalta, na yule mtume wako ambaye umemtuma. Almuhim, teredia dua peki yake sahivi. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bikitabika alladhi anzalta, wa binabiyika alladhi arsalta. Hizi ndo dua za kulala. Naanza kusoma sura, nitazirejea zote kwa pamoja. Suratul Mulk, aya mbili za mwisho za Suratul Baqara. Kisha unatia udhu kama vile unaenda kuswali. Kisha unalalia upande wa kulia, na mkono wako wa kulia unaweka kwenye shavu lako, shavu lako la kulia. Kisha kaangalia, tutakuja kusoma adabu za kulala, lakini kwa sasa unatakiwa usome pia Ayatul Kursi mara moja, usome Kul Huwallahu mara tatu, Kul A'udhu Birabbin Nas mara tatu, Kul A'udhu Birabbil Falaq mara tatu. Kisha ukimaliza hapo, kila mara moja unayosoma hizi sura unapulizia mikono yako, unajipaka mwili mzima. Kisha unasema dua, Allahumma qini adhabaka yawma tab'athu ibadak. Kisha utasema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 34. Kisha utasema dua hii, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaytaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha, Allahumma as'aluka al-afiyah. Kisha utasema suratul Kafirun. Kisha utasema dua hii, Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka. La malja'a wa la manja illa ilayk. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta. Hapa dua zetu zitakuwa zimeishia. Allah atujalie elimu yenye manufaa na sisi, na tunufaishe katika yale tunajifunza, na atuzidishie ilmu. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa ila huna, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.